Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, önce tenis Wimbledon konuşalım tabii. Daha henüz sonuçlanmadı ama finale çok yaklaşılıyor. Bu arada da senin dediğin gerçekleşti galiba. Sakatlık sebebiyle Nadal bırakmak zorunda kalmış anladığım kadarıyla. Bize anlatır mısın durumları? Maalesef öyle oldu. Rafael Nadal aslında yarı finale kadar yükseldi tek erkeklerde ama onun Wimbledon serüvenine, vücudu serüvenin devam etmesine vücudu daha fazla izin vermedi. Önceki gün, yani çarşamba günü erkekler çeyrek finalinde Amerikalı Taylor Fritz'le oynadı Nadal ve yani maçı kaybedecek gibiydi. Gerideydi maçta. Ben sağlık molası aldı, tedavi gördü. Kort'taki yüz halinden, davranışlarından belli. Ailesi, babası da anladı zaten. Kendi oyunculuğu hocasında. O da işaretler falan yapıyor. Yani o gün tamamlayabileceğinden maçı emin değilim ama biliyorsunuz bu işte Nadal, Djokovic, Federer, bunlar böyle bir tür action filmlerindeki süper kahramanlar gibiler. Yani hani süper kahramanlara da 100 kere vurursunuz ölmez, 101. de karşınıza çıkar ya, öyle yani. Sportif olarak da hani kariyeri bitti zannedersiniz. Hop gelip 2 Grand Slam alır, dünya bir numarası olur falan. Öyle yani, bir şekilde Nadal maçı çevirdi oradan. Kazandı, Fritz'i yendi. Hatta Fritz maç sonu basın toplantısında ne ağlayacak noktaya geldim demiş. Öyle bir hayal kırıklığı var yani. Öndeyken, rakibi fizik olarak zor durumdayken maçı kazanması gerektiğini düşünmüştür o da ama kazanamadı. Rafa maçı aldı. Ancak ben şundan şüpheliydim. Dün ara vardı tabii. Erkeklerin maçı yoktu. Kadınlar yarı finalleri vardı dün. Yani bugünkü yarı finale çıkar mı bir şüphem vardı. Dün maçların arasında antrenman görüntülerini izledik. Pek parlak değil durum. Kısa bir idman yapmış zaten falan. Herhalde Türkiye saatiyle 8-9 arası olması lazım. Haber geldi ki Nadal bugünkü yarı final maçından, yani korta adım bile atmadan çekildiğini açıklamış. Nick Kyrgios'la oynayacaktı, Avustralyalı rakibi. Denemeye bile teşebbüs etmeyecek yani. Bugünkü maça çıkmaya. Turnuvadan çekildi. Nick Kyrgios doğrudan finale yükseldi. Yani çok zorlu bir yarı final maçını oynamadan kariyerinin Grand Slam turnuvası finaline yükseldi. Yazık tabii. Nadal bu sezonun ilk iki Grand Slam turnuvasını da kazanmıştı. Üst üste 19 maçlık bir galibiyet serisi vardı Grand Slam turnuvalarında. Kariyerinin en iyisi yanılmıyorsam. Ve yani takvim yılında Grand Slam yapma umudu hala devam ediyordu. Evet, çok önemli iki maçı daha vardı elbette. Bu turnuvada da oynayacak. Üstüne bir daha Amerika açık ama burada yani oynamadan çekilmesi kendi içinde şanssızlık. Hani tüm tenis severler için de büyük bir talihsizlik gerçekten. Kort'ta onu görmek isterdik. Ama oluyor işte. Yani hem Nadal'ın neredeyse 20 yıldır süre gelen fiziksel oyununun tabii bir sonucu, hem de yani bu oyuncuların kilometresi çok yüksek artık. Yani son 10 kaçıncı sezonu Nadal'ın bu seviyedeki herhalde 18. sezonu. Yani 2005'te Roland Garros'u ilk defa kazandığını düşünürsek yani 18 sezondur buralarda oynamayı, buralarda kalmayı becerebilmiş bir isim. Çok evet, zor bir bireysel. Üst düzeyde ve benim geçen hafta söylediğin zaman ilk defa dikkatimizi, benim en azından dikkatimi o çekmişti. Yani sürekli ağrı kesicilerle oynamak çok zorlu bir şey getiriyor. Peki bu şey durumda şimdi çekilince mağlubiyet mi sayılıyor bu? Mağlubiyet sayılmıyor aslında çünkü hani maça çıkıp maçı yarıda bıraksa öyle olacak. Bu hiç oynamadan çekildiği için hanesine mağlubiyet yazmayacak ama işte turnuvaya devam edemiyor. Evet. Yani Amerika açığa katılıp sağlığı iyi olduğu halde devam ederse Grand Slam turnuvalarındaki galibiyet serisi sürebilir en azından. Ama Wimbledon'u atlamış olacak. Böyle bir durum var. Zaten o basın açıklaması yapıldıktan sonra o bir de basın toplantısı da yaptı. Yani hiç oynayabilecek durumda değildim. Değilim. Olsa mutlaka denerdim dedi. Yani biliyoruz ki mutlaka şey yapacak. karın kaslarında 7 milimetrelik bir yırtık oluşmuş çünkü o kazandığı maç sırasında. Ve servis atması mümkün değil. Yani servisi denemişler dün. Hiç istediği yere servis vuruşlarını düşüremiyor. Yani bakmışlar ki olacak gibi değil. Çekilme kararını almışlar ekip olarak. Olabiliyor. Normal. Sporda olabilecek bir durum. Şimdi tabii Nick Kyrgios bu turnuvanın başka bir ilginç ismi. Ben tenis dünyasının en ilginç karakterlerinden biri. Biraz bence toksik de bir karakter. Nick Kyrgios. Aslında 6-7 yıldır belki buralara yaklaşması beklenen bir isimdi ama kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalini bugün oynayacaktı. Oynamadan kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi. Aslında müthiş servis atan, kort içinde oyunu müthiş birisi ama aynı zamanda dediğim gibi toksik bir karakter. Rakiple didişiyor, seyirciye laf ediyor, hakemle didişiyor. Sürekli söylenen bir tip. Yani ben o yüzden pek sempatiyle yaklaşamıyorum kendisine. Peki buna ama, ceza verilmiyor mu? Yani böyle küfürlü konuşmanın filan tenis gibi nezih orada. Küfürlü değil de işte söyleniyor, itiraz ediyor sürekli. Ya didişiyor illa hani küfür anlamında aktarmamıştım onu. Bu işte cezaları var. Önce bu tip şeylerde sınır aşılırsa önce uyarı veriliyor. Sonra sayı cezası. Sonra oyun. Sonra set, en son diskalifikasyon var galiba. Yani böyle bir 5-6 aşamalı bir ceza sistemi var. Oralara kadar yani maçtan ihraç edilmeye kadar henüz gelmedi ama yani böyle beni rahatsız ediyor yani karakter olarak. Ama tabii sporda da biliyorsunuz böyle karakterler ilgi çeker. Ben geçen hafta Wimbledon'un ikinci gününe gittiğimde Kyrgios'un maçı vardı o gün. Sanıyorum 3 numaralı kortta günün ikinci maçıydı. O kortun önünde bir kuyruk, çünkü o sabit biletli koltuklardan, rezerve biletli şeylerden, kortlardan biri değil. Ve o sebeple hani sıraya girip çıkan biri olduğunda yerine girebiliyorsunuz. Herhalde böyle bir 200 kişilik kuyruk var. Büyükçe de bir kort. Ama yani içeriden biri girmezse çıkamazsınız. O Kyrgios maçından önce daha belki herhalde onun maçında, önceki maç oynarken, onun maçında belki bir saat varken uzun bir kuyruk vardı. O kuyruktakilerin tek ümidi tabii Kyrgios'u canlı gözlerle izleyebilmekti. Evet, işte gösteri toplumu dediğimiz şey daha 1968'de devrimde situasyonistlerin söylediği gibi gösteri toplumundan ibaret ve giderek artarak da devam ettiğini gösterdiğini söyleyebiliriz belki. Tam öyle. Çünkü Kyrgios maçını oynadı herhalde. Ben başka gözlemler yaptım. Yani o muhtemelen 3 nolu kortun odan geçmedim. Birkaç saat, 2-3 saat. Sonra herhalde bir geldim. Kortun önü bomboş. Tabii Kyrgios'un maçı bitmiş. O ilgi sona ermiş yani. O çünkü rahat kazandı yanılmıyorsam. Birinci tur maçıydı. Ne sıra kalmış ne bir şey 3 nolu kortun önünde. Şaşa kaldım doğrusu. Hatta yani giriş kapılarından birine yakın. Yani bilet kontrolü falan yapılıyor. Oradan giren bir tenis sever görevlilerle tartışıyordu. Çünkü izlemek istiyorum diyor. Adam da diyor ki bakın diyor hanımefendi yani şu kadar kişi bekliyor. İçeriden ancak bir kişi çıktığında bir kişi girebilir. Yani bu sıranın biteceğini göze alıyorsanız girin falan. Böyle bir tartışma bile vardı yani. Kyrgios sorunu. Kyrgios ne? Yunanlı mı? Avustralyalı. Aslında ilginç de bir arka planı var. Büyük babası muhtemelen bir Yunanistan göçmeni Hristos. Babası Yorgos ama annesi Malezyalı. O da Malezya göçmeni, Avustralyalı. Yani tam bir karma var. Hatta yani çok düşkün olduğu ve galiba bir 7-8 yıl olmuş ölen babaannesi var. Juliana Foster. Yani okudum, haberlerde göremedim ama fotoğrafına baktığımda yani o da acaba aborijin mi diye sormadan edemedim kendisine. Böyle bir yani çok karışık bir geçmiş olabilir, hale geçmiş. Evet, bu şartlarda Avustralya'nın gelecekteki seçimlerinde kuvvetli bir aday olabilir. Televizyon yıldızları zaten oluyor işte Trump'tan gördüğümüz gibi. İyi bir kariyer düşünebilir. Senden aldığım bilgiler doğrultusunda Avustralya'nın yeni başkanını belirlemeye çalışıyorum. Evet, göreceğiz. Bakalım şimdi en azından finalde o dilini tutup iyi bir oyunu sergilemesini bekliyoruz. Finaldeki rakibini belli edecek tek yarı final maçı var tabii erkeklerde bugün. Orada da olan şüpheli Novak Djokovic. Karşısında da İngilizlerin yeni favorisi Cameron Norrie var. Yani Britanya tabii. Burada İngiltere İskoçya diğeriyle Great Britain diye mücadele ediyor tenisçiler. Tenis turnuvalarında. Djokovic tabii açık favori. Sanıyorum bundan önce yapılan son 3 turnuvayı kazandı galiba. Acayip bir galibiyet serisi var Wimbledon'da. Yani o 2000 herhalde 18-19-21'de şampiyon oldu. 2020'de yapılmadı zaten turnuva. Normal şartlarda Djokovic'in kazanması lazım ama hani Norrie iyi geldi buraya ve ciddi bir tribün desteği olabileceğini tahmin edebiliriz bugün. Djokovic'e karşı Norrie'nin arkasında. Bu arada iki yarı final maçı yerine Merkez Kort'ta tek yarı final maçı olunca dün gece yarısına kadar yani yerel saatle işte mail atıp başvurup itiraz edenlere bilet paraları iade edildi. Çünkü hani iki yarı final maçı için Cuma günü Merkez Kort'a para verip bilet almışlar. Biri oynanamıyor, ayıplı mal. Böyle bir imkan vardı. Tabii herhalde iade edenler Djokovic maçını da izleyemeyecekler. Yani biletlerinden olacaktır. O biletler muhtemelen daha ucuza bugün gişeden satılacaktır. Normalde bir Djokovic-Kyrgios finalinde olması lazım pazar günü. İlgiyle izlenecek bir final maçı olacak yani. Bir de kadınlara bakalım tabii. Orada da durum ilginç. Zaten 4 ya da finalistin 3'ü kendi başına ilginçti. Bir Simona Halep vardı eski şampiyonlardan. Ama Halep dün Rus asıllı Kazak Rybakina'ya pek yani sıradan bir maç sonunda yenildi yani. Rybakina kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi. Ama karşı taraf bence daha ilginçti yarı final. Dünkü ikinci yarı final, ilk yarı final maçı. Ons Jabeur geçen hafta konuşmuştuk. Tunuslu tenisçi. Zaten bu yılki formuyla buralara gelebileceğini belki göstermişti. Öyle de yaptı. Yani burada Wimbledon'da genelde iyi oynadı. Yolun da biraz açık olmasıyla yarı finale de geldi. Dün ikinci sette biraz aslında temposu düştü. O da ritmi kaybetti ve seti kaybetti Alman rakibi Maria ama son seti 6-1 alıp rahat bir şekilde finale yükseldi. Yani böyle Kuzey Afrika ve Arap dünyasında tenis tarihinin ilk Grand Slam finalisti. Yani daha önce hiçbir finalist yok. Güney Afrika'dan Afrikalı Grand Slam finalisti var tek kadınlarda. Muazzam bir olay bence şey için. Kuzey Afrika için, Tunus için. Jabeur yani dediğim gibi son herhalde 2 yılda göstere göstere üzerine kademe kademe ekleyerek buralara kadar geldi. İlginç ki yarı finaldeki rakibi de Alman Maria 32 yaşında. O da hiç daha önce bu yarı finallere ulaşmamış bir oyuncuydu ve üstelik o işte 8 yıl önce çocuk sahibi olmuş. Mesela kızı var sanıyorum. 8 yaşında bir kızı var. Onunla da oynuyor mesela. Hani hatta onunla yaptığı bazı idmanlar oyunuyla ilgili böyle bir iki küçük rötuş yapmasını sağlamış mesela geçen yıllarda falan. İlginç yani. 8 yaşında öyle mi kızı? Kızı 8 yaşında evet. Yani onunla oynuyor. İlginç. Ya ona da yani herhalde tenise başlatmış tabii birkaç yıl önce muhtemelen ama hani onunla yaptığı muhtemelen ciddi idman demeyelim ama belki kızını çalıştırmak için yaptığı bazı drillerde hani gözüne takılan şeyler olmuş. Çünkü hani tenise yeni başlayan bir kız çocuğunun muhtemelen hareketleri, alışkanlıkları ona bazı şeyler hatırlatmış ve bir iki küçük değişiklik yapmış oyununda. Belli ki faydası olmuş ve işte 32 yaşında yarı finale kadar çıktı ama Jabeur tabii daha iyiydi. Yarın da Jabeur-Rybakina finali olacak. Yani buradan Jabeur'ın kariyerinin ilk büyük turnuva şampiyonu kazanmasını bekliyoruz açıkçası. Göreceğiz. Yani yarın kadınlar, tek kadınlar finali, pazar günü de tek erkekler finali olacak turnuvada. İlginç, izleyeceğiz o tarafı. Evet, bunu konuşma fırsatı maalesef bulamayacağız çünkü önümüzdeki hafta tatil, bayram. Evet, uzun bir bayram tatili var. Evet. Uzun bir bayram tatili. Ondan sonra tekrar değerlendiririz ama. Peki, tenis bu. Bir de kadınlar futbola geçelim çünkü çarşamba akşamı İngiltere'de Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başladı. Artık çok önemli bir turnuva. Eskiden hani kadın futbolu küçümsenen bir aktiviteydi ama artık öyle değil. ilk maçtaki ortam ve seyirci sayısı bunu gösteriyor. Yani Old Trafford stadında Manchester'daki İngiltere Avusturya açılış maçına 70 bin kişi gitti. Yani biletlerin tamamına yakın satılmıştı. Stat daha fazla kapasite herhalde, demek ki bir parça o, bu etkinlik sebebiyle kapasite düşürülmüştü. Belki çok az sayıda da satılmayan bilet vardı herhalde. Yani 70 bin seyirci Avrupa Şampiyonası açılış maçını izledi. Avrupa Şampiyonları'nın seyirci rekoru ilk maçtan kırılmış oldu ve tahminen tüm şampiyonayı 500 bin kişi izleyecek. Birçok maçta biletler satılmış durumda. Özellikle İngiltere'nin maçında ve yani olası bir final maçında biletler bitmiş durumda bildiğim kadarıyla. Bundan önceki en fazla seyirci toplayan Avrupa Şampiyonası bir önceki şampiyonu. Orada bütün şampiyonlar için Hollanda'daki turnuva herhalde olsa gerek 5 yıl önceki 240 bin bile satılmış. Yani 2 katından fazla bile satılmış olacak bu turnuvada. Kadın futbolunun yükselişini zaten tüm paydaşları takip ederek görmek mümkün. Hem profesyonel ligler birçok ülkede, özellikle Batı Avrupa'da kurulan ve ABD'de ve milli takımların üzerine eğilen uluslararası federasyonlar kadın futbolunun büyük bir hızla ilerlemesini sağlıyor. Bu şampiyonada da Avrupa futboluna ağırlık koyan bazı ülkeleri izlemeye fırsatı yakalayacağız açıkçası. Yani turnuvanın zaten 4 favorisi seri başıydı ve bu şekilde sıralandılar turnuva kuralları çekilirken. İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda hepsi bir ayrı gruptalar. İngiltere ev sahibi olarak tarihin ilk şampiyonunu yaşamak istiyor açıkçası ve belki de bu ev sahipliğini 4 yıl önce aldıkları için bir hamle yaptılar. Bir önceki Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın teknik direktörünü transfer ettiler. Sarine Wiegman'ı. O geçen yıldan beri takımı çalıştırıyor ve geçen yılın Nisan ayı olması lazım. O zamandan beri İngiltere yenilmiyor. Evet, yani biraz da arada zayıf rakiplerle oynadılar. Çünkü burada tam hala FIFA'nın, UEFA'nın yapamadığı bazı küçük ayarlamalar var. Yani ülkeler arasında büyük güç farkı var. Şimdi Batı Avrupa'daki böyle bir 7-8 ülke güçlü ya da çok güçlü. Bir de Kuzey Amerika'daki işte ABD, Kanada, belki Güney Amerika'dan Brezilya falan. Onun dışındaki takımlar, yani özellikle Doğu Avrupa mesela çok geride burada. Kadın sporunda alışmadığımız şekilde gerideler. Çünkü Doğu bloku yıkılmadan önce de bir futbol alışkanlığı yoktu Doğu Avrupa'da. Öyle gelenek oturmadığı için müthiş farklar var. Yani geçen sene İngiltere örneğin Dünya Kupası elemelerinde, Euro değil Dünya Kupası elemelerinde Letonya'yı 20-0 yendi mesela. Evet. Bir eleme maçında. Hani böyle bazı skorlar diyoruz ama şey de olur ya, işte bir ABD bir Karayip ülkelerinden biriyle oynar falan böyle bir, ya da Asya'da böyle bir güç farkının çok olduğu maç olur. Avrupa'da çok görmeyiz. Böyle farklar oldu yani işte 10-0, 20-0 falan ama Nisan'dan beri yenilmiyorlar geçen yıl. Herhalde işte 15 maç falan, ki arada işte Almanya'yı yendiler. Hollanda'yı herhalde bir işte 2 hafta oldu 5-1 yendiler özel maçta. Ki ya turnuvanın favorilerinden biri olarak bahsettik. İngiltere bu seyirci desteğinin de etkisiyle kadın futbolunda alışılmadık çünkü bir destek olacak gibi gözüküyor. Belki o istedikleri ilk şampiyonluğu alabilirler. Yani böyle bir şey görebiliriz. İngiltere grup birincisi olursa komşu gruptan gelen Almanya, İspanya grubundan gelen ikinci takımla eşleşecek. Sonra da yarı final yolunda belki Hollanda ile karşılaşacaklar. Yani Hollanda da birinci olursa. Böyle bir İngiltere Fransa finali mesela niye olmasın? Ya da Almanya finali. Öyle bir şey, öyle bir yola gideriz gibi gözüküyor. Yani İngiltere'de özellikle bu işin nasıl büyüdüğünü bizzat görüyorum. Hani işte 4-5 yıl önce televizyon yayını falan yoktu. Şimdi belli maçlar yayınlandığı gibi özel haftalık programları var BBC'de. Ve şu andaki kadınlar Premier Ligi İngiltere Futbol Federasyonu aslında yürütüyor bütün işlemlerini. Şimdi ligin bağımsız olması yönünde bir takım girişimler var. Yani hani Premier Lig'de olduğu gibi ayrı bir yapılanma olacak. Ayrı bir tüzel kişilik olacak. Herhalde bir 2-3 yıla bu da tamamlanır. Çünkü kendini yönetebilecek seviyeye gelir kaynaklarına da kavuşmak üzere bu lig. Yani hem seyirci sayısı artıyor hem işte belli miktarda televizyon geliri ve oyuncu kaynağı da var. Böyle bir ortam izleyeceğiz muhtemelen. Bu şampiyonada yer alan takımlardan tabii biri Rusya'ydı. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeleri sebebiyle tüm uluslararası organizasyonlarına işgal edilince Mayıs'ta sanıyorum bu turnuvadan da ihraç edildiler ve yerlerine Portekiz alındı. Yani Avrupa futbolunun son dönemdeki, son böyle 4-5 yıldaki değişikliği bu işin Kuzey Avrupa'dan Güney Avrupa'ya da kayması. Yani İspanya ve İtalya'da büyük bir ivme yakalanmış durumda. Çünkü oradaki büyük kulüpler ilgi gösteriyorlar bu kadın futboluna. Hepsi takım kurdular işte. Barcelona, Real Madrid, Juventus hepsinin kadın takımları var. Bu turnuvadaki oyuncu sayısını da anlayabiliriz. Turnuvaya en çok oyuncu gönderen kulüp Juventus mesela. 15 oyuncusu Juventus'un. Başta İtalya olmak üzere çeşitli milli takımlarda oynuyor. Barcelona'nın 14 oyuncusu var. Sonra da işte 13 oyunculu Bayern Münih, Arsenal, Chelsea. Yani erkek takımlarında hep bildiğimiz kulüplerin kadın takımları aslında hakim durumda. Öyle bir hava yakalandı. Bunda şunun da payı var. UEFA sanıyorum geçen yıl da önceki yıl bir karar aldı. Bir tarih koydular. Kadın takımı olmayan futbol kulübünü galiba Avrupa Kupalarını almayacaklar mesela. Böyle bir uygulama. Çok da doğru bir şey. Çünkü yani bu yaptırımı koymadan bazı şeyleri geliştiremiyorsunuz. Türkiye'de durum böyle oldu. Türkiye zaten kadın futboluna geç girmiş bir ülkeydi. Herhalde 2003 yılı olması lazım. İşte futbolcular arasında ilişki var falan değil. Ligi feshettiler. Tam Türk usulü yani. Kadınlar Ligi vardı. Ligi feshettiler. Sonra UEFA Uluslararası Federasyonları dedi ki kadın futbolu faaliyetiniz yoksa işte sizin faaliyetlerinizi askıya alacağım falan yani. UEFA'nın erkek turnuvalarını almayacağım diye tehdit edince tekrar kadın ligi kuruldu Türkiye'de. Apar topar. Sopayla oldu iş yani. tekrar. Var yani Türkiye'de de bir şey var. Çaba var. Hani işte Almanya, İngiltere'yle karşılaşınca durum feci oluyor tabii. Orada 7-8-0'lık oluyor Türkiye ama işte ne bileyim 10 yıl önce pek baş edemediği Bulgaristan falan gibi ülkeleri de yeniyor işte. Bulgaristan, İsrail, hani Avrupa'nın belki 3. seviyesi diyebileceğimiz takımları da yenmeyi başarıyorlar. İşte şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aynı Avrupa'da olduğu gibi kadın takımı kurmasıyla daha hızlı ilerleyecektir bu iş muhtemelen. Ama tabii bu takım sporlarının, tüm spor dallarının tabii en büyük şeyi nedir? İtici gücü seyircidir. Yani statta ve ekran başında seyirci varsa o spor dalı büyür. Yani kadın futboluna da gördüğümüz en bence artı şey bu. İşte bir ev sahibi de olsa 70 bin kişinin kadın maçına gitmesi bence olağanüstü bir olay. Evet evet. Peki Alp bitirirken geleneksel şeyimizi yapalım. Hem bu Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda hem de Wimbledon'daki açıktaki favorilerini öğrenelim. Bir bayram haftasından sonra peki Wimbledon için turnuva öncesi de ben 2 hafta önce bir arkadaş grubuyla tahmin yaparken Ons Jabeur demiştim. Onu da ısrarlayayım. Bence kazanacak. Yani rahat kazanacak. Öyle düşünüyorum. Erkekler tekler finali için Kyrgios faktörü var gerçekten ama yine Djokovic için kazanacağını düşünüyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası için aslında turnuva başlamadan sanki Fransa gibi geliyordu ama şimdi bu tribün coşkusu falan fikrimi değiştirdim. Bence İngiltere kazanacak. Ev sahibi olarak ilk Avrupa şampiyonluklarını alacaklar. Öyle gibi geliyor bana. Tamam. Teşekkür ederiz. Bakalım. Görüşeceğiz. Sana o zaman çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar diyelim. Evet. Ben de size de iyi yayınlar ve yine size ve tüm dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.